darrer segment de Musicòpolis per aquesta setmana, C-May amb Lizard Paredes. Es diu aquest tema que també us presentem com a novetat discogràfica. Tenim novetat pel que fa a la música del Viaje de Elliot. Es diu aquesta cançó que escoltareu a continuació, Morena. He atrapado en un puerto encallado, sin rumbo y sin dirección. Condenado, una barra olvidado, un brindis tu ombligo, morena, pura bendición. Pero esta noche cuando cumpla mi condena, me he jurado a mí mismo que ahogaré las penas. Que sí, que no. Y llevo muy dentro el vacío que me hace fingir las palabras de amor. Estoy clavado, encadenado, escondo el rabo entre las piernas, maldita pasión. Pero esta noche cuando cumpla mi condena, me he jurado a mí mismo que ahogaré penas. Y eres mi polvo y arena, mi noche se envela, los gatos dormidos de mi callejón. Tú me envenenas, maldita morena, de abrazo vacío dentro del cajón. Quiero ser esclavo de tu corazón, pa' ti el chocolate y ser un astrao en esta prisión. Y atrapado en un puerto encallado, sin rumbo y sin dirección. Toreado y engatusado, morena eres mi maldición. Pero esta noche cuando cumpla mi condena, me he jurado a mí mismo que ahogaré las penas. Y eres mi polvo y arena, mi noche se envela, los gatos dormidos de mi callejón. Tú me envenenas, maldita morena, de abrazos vacíos dentro del cajón. Yo quiero ser esclavo de tu corazón, pa' ti el chocolate y ser un esclavo en esta prisión. Wow. Y tengo una cosita con sabor a caramelo, pa' ti enterita no te gusta nada. Boquita me entiende de besos y no mientes si te tengo. Yo solo sé que no te quiero. Beso suavecito masculino singular. La princesita del cuento está dentro, no quiere molestar. Porque voy del lado al lado, como un gato mareado, pa' pedir bajo la luna de los gatos que maullan arañando primaveras. Para decirte con orgullo que canalla soy tu amor de carretera. Ay, maldita morena, eres mi polvo y arena, mi noche se envela, los gatos dormidos de mi callejón. Tú me envenenas, maldita morena, de abrazos vacíos dentro del cajón. No quiero ser esclavo de tu corazón, pa' ti el chocolate y ser un astrao en esta prisión. Y eres mi polvo y arena, mi noche se envela, los gatos dormidos de mi callejón. Tú me envenenas, maldita morena, de abrazo vacío dentro del cajón. Yo quiero ser esclavo de tu corazón, pa' ti el chocolate y ser un astrao en esta prisión. Señor loco, Elena, loco. No me tortures, mami, loco. Me tienes loco. Get one little bite, it drives you up the wall, loco. I got the candy that you need, loco. But I won't give it up for free. I'm not that easy, baby. I'm not the type of Senyor Loco, amb aquesta versió ràdio, és el tema que ens portava a Musicòpolis la Elena, amb la companyia de Dani Mazo, i un dels senzills que us presentàvem amb aquest segment del dia d'avui. Ritme musical ballable 100% amb Elena i Dani Mazo, Senyor Loco. Aquest xiulet és com obre el nou tema de Hilary Duff, es diu Sparks. Talking 'cause your lips keep moving. Everything I thought I learned goes out the window. All I want is one thing. You can promise castles, treasures, babies, I don't care. 'Cause for now you're just enough for me. I want you near, like a fairy tale, to feel your breath right on my neck. You remember what I love, so baby, take me back. Aquest era el tema de Natalie Page amb You're From Me, una altra de les novetats discogràfiques que us portem. És el moment de la novetat discogràfica en català. Acció, des de l'àlbum Mil i un colors, tot està per fer. El silenci no em deixa escoltar, perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort, pintarem l'esperança de mil i un colors, de mil i un colors. Que tot està per fer i tot és possible, junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Junts. Grans mentides es tornen veritat, sol ho busques però per mi fa temps que ho has trobat. Una nit tenim per fer-nos grans, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort, pintarem l'esperança de mil i un colors, de mil i un colors. Que tot està per fer i tot és possible, junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. T'acompanyarà. Creu-me, germà, que no és fàcil, no és fàcil aguantar, que una mà sobre l'altra i l'altra ens farà recordar. Que tot està per fer i tot és possible, junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Que tot està per fer i tot és possible, junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. És fantàstica aquesta cançó, es diu Acció, tot està per fer, des del Mil i un colors. L'anirem sentint més d'una vegada a la nostra sintonia, de ben segur. Acció, Salvador Beltrán, No intentes amarrarme, l'àlbum es diu Dejemos el pensar atrás. Ya sé que ahora ya es tarde, pero deja que te aclare esta absurda situación. Tú siempre quisiste amarrarme, intentando aprovecharte de tu manipulación. Lo importante lo olvidaste. Tú que prometías que jamás permitirías que dejase de ser yo mismo. Ahora juega, resta, rompe reglas, me mareas. Mis ojos han sido testigos. Lo importante lo olvidaste. Respetar y disfrutar. Ya no habrá segundas partes en este circo que un día montamos. más. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. Dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, beba de mi fuente. Éramos la noche y el día, yo tenía mis manías y tenía que cambiar. Siempre me lo repetías insistiendo día a día, pero te olvidaste algo más. Te olvidaste lo importante. Un espejo donde mirarse. Ya no habrá segundas partes en este circo que un día montamos. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire. Que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. No. Dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, prueba de mi puente. Que sí, que no, segundas partes. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. No, no intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. No, dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, prueba de mi fuente. Aquesta era la música de Salvador Beltrán amb No intentes amarrar-me. Tanquem aquest segment del nostre espai en The Script. La darrera cançó que escoltem a Musicopolis presentant les novetats discogràfiques es diu Man on a Wire, de l'àlbum No Sound Without Silence. Who'd have thought that I'd be here by myself? Who'd have thought that you'd be bad for my health? Now I know, now I know I'm just a man on a wire. Oh, who'd have thought about the cause and effect? Yesterday's love is now tomorrow.